Айтылғансың болса, шын болса, арланба жылымды мен таңды. Қалдырмай көңілді, шақымды, жұмсақ сөзбенен бойда барымды арна. Жақсыдан жарқын ойшаға, жамынан жалын ұтшаға. Бәт күмәнді үрлі-тілі келеді тұста, айтылар қысқа. Е болсы соң жағасымы қалады тұста, осы дұрыс ба? Бәт күмәнді үрлі-тілі келеді тұста, айтылар қысқа. Е болсы соң жағасымы қалады тұста, осы дұрыс ба? Жаза бер, мейлі қайтпа. Әндетсем жақпаса, лайк баспа, ұқпастан жаман сөздерді айтпа. Жақсыдан жарқын ойшаға, жамынан жалын ұтшаға. Қатысыңға қарамай, қарамай, шығалмайсың бәріне. Жарамай, жараған күнім болса да, бәрібір де жарамай. Қадамды баста, ешқашанда саспа. Бәрін тыңдап басқа тақ, жаман ойды қоспа тақ, қоспа тақ, қоспа тақ, қоспа тақ, тақ, тақ, тақ. Жақсыдан жарқын ойшаға, жамынан жалын ұтшаға. Қатысыңға қарамай, қарамай, шығалмайсың бәріне. Жарамай, жараған күнім болса да, бәрібір де жарамай, нене. Бәт күмәнді үрлі-тілі келеді тұста, айтылар қысқа. Е болсы соң жағасымы